Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi. Sallu ala Şefii'i Zünubina Muhammed. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi. Eûzü billâhi semî'ül alîm mineşşeytânirracîm. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn. Eûzü bike rabben yahdurûn. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala gecemizi mübarek eylesin. Amin. Büyük bir geceye kavuştuk. Allah'ın fazl-ı keremiyle. Şimdi sağ olsalardı, aramızda olacak olanlar, kabirde yatan çok sevdiğimiz kardeşlerimiz var, cemaatlerimiz var. Allah'ım onları ortak eylesin. Amin. Kabirlerini nur eylesin. Amin. Amin. Biz ömrümüz olduğu için burada fırsat bulduk. Bir daha nasip oldu, kavuştuk. Allah'ım hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat-ı afiyetlerle tekrar tekrar Recep Şeriflere, Regaib gecesine kavuşmayı müyesser eylesin. Amin. Amin. Önümüzde 15. gece var. Ondan sonra 27. gece var. İnşallah biz yarın umreye gideceğiz. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Bizden de helal olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e selam gönderiyor musunuz? Aldık, kabul ettik. Allah'ım ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Bu itibarla muvacihede duracağız. İnşallah buradan her hafta toplandığımız bu cemaat, bu gece gelen cemaatlerin selamları var diye inşallah ulaştıracağız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duyuyor. Kabrinde diridir. Ve selamlara cevap verdiğini kendisi haber veriyor. Onun için hepinizin selamını iade buyuracak inşallahü rahman. Ondan sonra ne yapacağız? Tekrar bizim buluşma günümüz Miraç gecesinde buluşacağız. İnşallah 8 Temmuz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan aynı böyle bir gecedir. Mübarek Cuma gecesine çatıyor. Miraç gecemizde Allah'ım kavuştursun inşallah. Döndüğümüzde ilk sohbetimiz Miraç gecesinde 8'inde burada olacağız. İnşallahü rahman. Allah Teala müyesser eylesin, muvaffak eylesin, kabule karin eylesin, hepimizi ortak eylesin Allah. Allah zengin hepimize verir, kimseyi de mahrum etmez. Şimdi salavatımızı da unutmadan okuyalım. Habibimize sallallahu aleyhi ve sellem salat, bu salat sıygası salavat-ı şerife kitabımızda vardır. Her cuma gecesi bir kere en az okuyoruz. Salat alil kadr sıygasıdır. Bu salavatı her cuma gecesi bir kere daha okuyan, sayfası kaçtı? Evet. Şeyde salavat-ı şerife kitabımızın 64. sayfasındadır. Her cuma gece sohbet olsun olmaz mı? Haftaya sohbet yok ama unutmayın. Ha, o bir kere daha her cuma devam eden mezara indirilirken onu lahdinde Resulullah kabul edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem mezarında hazır olacak ve indirecek. Onu karşılayacak yani. Zaten kainatın efendisi ümmetine çok düşkündür, harislidir ama tabii onu unutmayanları o da unutmaz. Buyurun. Allahümme, Allahümme salli ve sellim, sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala ali ve sahbihi. Amin. Şimdi 34 LRS 78 minibüs muhakkak alıntısı yerine buradaysa arkadaş. İlgilenelim. Yol açmak imandandır. Birinin bir sıkıntısı olur, ona yetişmek lazım. Şimdi efendim, Recep-i Şerif'in faziletlerine dair epey bir şeyler sizlere anlattık. Siz imanlı kimselersiniz. Onun için sohbetlere geliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Abdifex'e de çok geldiniz. Efendim katılım fazla oldu. Kadınınıza, erkeğinize, bütün dinleyenlerimize iştirak eden, edemeyen, gönülden katılan, radyodan dinleyen, internetten dinleyen, hepsinizden Allah razı olsun. Tabi birileri bundan rahatsız olanlar olmuş. Efendim kimileri nedir bu, ne haldir, şudur, budur falan fişman efendim. Ben bir yere oturduğum yerden haberim yok arkamda ne var. Ben dönüyorum oradan ışık olmuş, bir haberim yok. Allah şahit bilmiyorum bunlara. Tabi yapmışlar bir program efendim. Kendilerine göre, çünkü bu organizeler bizim işimiz değil. Biz bilmiyoruz bunları. Biz sadece oturuyoruz kitap elimizde sohbet. Yapabildiğimiz ayet hadis okumak. Ben ne önümü görüyorum ne ardımı görüyorum. Tabi onlar her tarafı görüyorlar maşallah. Onların işi gücü ayet hadis dinlemek değil. Onlar efendim kim bayıldı, kim ayıldı, kim bağırdı, kim çağırdı. Onlar marazlı tipler, hastalıklı bünyeler, hep böyle sinek gibi efendim düz zeminleri bırakırlar. Yaralı bölgeye isabet ederler. Allah hidayet eylesin. Allah ıslah eylesin onlar. Kimisi tabii çok rahatsız olmuş. Bunlar hala nereden çıktılar bu kadar sakallılar, çarçaflılar. Bunlar nerede varmışlar efendim falan. O zaten babası İstiklal Mahkemelerinde milleti, hocaları, hacıları kesmiş, doğramış. Adam da onu da tasvip ediyor. O da diyor ki ya bunlar nereden çıktı? Yani demek istiyor ki kestik bitiremedik demek istiyor. Bitiremezsin. Biz koyun cinsiyiz. O sonra bir kere bir doğurma bir doğurur ama her taraf sürüler, dolar. Öbürleri köpek cinsi. Bir doğurma 9 doğurur ama ortada da bir tane bulunmaz. Onlar bereketsizdirler. Bizim cinsimizde bereket var. Bu Müslümanların cinsinde, bu Ehl-i Sünnet'in cinsinde bereket var. Bu Ehl-i Sünnet alimleri Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri'dir. Efendim Süleyman Efendi, Süleymancıların reisi Süleyman Efendi Hazretleri'dir. İşte efendim Bediüzzaman Hazretleri'dir. İşte efendim herkes çalışmış. Efendim Aziz Efendiler, herkes çalışmışlar. Bu çalışmaların neticesi meyveler vermiş. Şimdi maşallah onlar bekliyorlar ki 70-80 sene sonra hiç Müslüman kalmaz bu memlekette. Fakat her taraf Müslüman dolmuş. Şaşırıyorlar, kalıyorlar. Bu nasıl iştir? Bunu anlamak için bir ayet bilsek yeter. Yuridune en yutfi'u nurallah. Onlar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ve yebbellahu illa yutimme nura. Allah da mutlaka nurumu tamamlayacağım diye ısrar ediyor. Allah ısrar ediyor. Nurumu tamamlayacağım diyor. Yani onun için üzülmelerine lüzum yok. Alışsınlar. Alışsınlar, hazmetsinler, yoksa efendim bu millet İslamiyet'i onların hatırı için bırakacak değil. Kimse sakalını da kesecek değil, çarşafını da çıkaracak değil. Alışsınlar kardeşim, alışmak durumundalar. Efendim biz onlara bir şey diyor muyuz? Biz onlara alıştık demeyelim, günaha alışılmaz ama yani biz onların hayatına, yaşamasına, toplantı özgürlüğüne karışıyor muyuz? Karışmıyoruz. Bizim toplanmamızda onlara ne zararı var? Bir şey yok. Ama tabii ki anlamazlar bazıları. Efendim kasıtlı konuşurlar. Ekseriyet memnundur. Yani halkın ekseriyeti memnundurlar. Allah'ımız fazl-ı keremiyle cemaati gözden nazardan muhafaza eylesin. Allah'ımız gün be gün sayılarını müzdat eylesin. Amin, amin. İnsanlar illa onlar gelenleri görüyorlar. Ya bir de sevenleri, uzaktan şuradan buradan dinleyenleri. Onlar yüz binler toplansa ne Kazlı Çeşme ne bilmem neresi hiçbir yer kalır mı? O zaman İstanbul'da hangi salon alır? Bu işin seveni çoktur. Bu Allah yoludur bu. Bunda pazarlık yoktur. Bunda menfaat yoktur. Bunda bir şey yoktur. Bir kuruş bir kazancımız yoktur. Ama sahtekarlar orada yazarlar, çizerler. Efendim şöyle yaparlar, böyle yaptılar efendim. Dertleri budur, dertleri şudur. Biz onlara da dua edelim mübarek. Allah hidayet eylesin. Allah ıslah eylesin. Şimdi evvelden bize düşman olan, cephe alan, aleyhimizde bu kadar iftira kampanya yapanlar şimdi geliyorlar, özür dileriz. Hoca efendi biz çok mahcup oluyoruz. Televizyonları adına, yayın organları adına çok özür dileyenler gelmeye başladı. Biz artık meseleyi anladık. Ne olur bize de gelin, bize de gelin, bize de gelin. Şimdi bir de reyting meselesi var. Bizim de reytingimiz fazlalaştı herhalde. Biraz herkes bizi davet etmeye başladı. Bir aralar bizi herkes kovuyordu. Şimdi ne oldu da bu millet bizi çağırıyor? Ben de bunu anlamaya çalışıyorum. Allah rızası için olmayan çok davetler var. Ama bizim derdimiz, biz nereye gitsek Allah rızası için konuşuyoruz. Onun için tesir Allah'tandır, hidayet Allah'tandır. Rabbim Recep-i Şerif hürmetine, harama hürmetine, Allah'ın bu ehli sünnetin ırzını, haysiyetini, şerefimizi bu kafirlere, din düşmanlarına, Kur'an kitap düşmanlarına haram eylesin. Amin. Amin. Dokunamasınlar. Amin. Irzımıza, haysiyetimize, şerefimize dokundurmasın Allah-u Teala. Amin. Harama hürmetine. Tabii bir insan Kur'an'ı inkar ediyorsa o kafirdir. Yani ayetleri inkar ediyorsa o kafirdir. Ama geri kalan biz zaten kafir demediğimizi her zaman beyan ediyoruz. Günahlardan sebep insanlara kafir demiyoruz. Ama mühim olan inansınlar, iman etsinler. İlla da bizi dinlemek imanın şartı değil. Bizi sevmek imanın şartı değil. Bunu da tekrar tekrar söylüyoruz. Yeter ki Allah'ımızı sevsinler, peygamberimizi, kitabımızı, ehli sünneti sevsinler. Bizi sevmeseler de zararı yok. Ama mühim olan Allah'a, peygambere, dostlara sataşmasınlar. Efendim onların sahalarına girmesinler, bulaştırmasınlar. Şimdi mübarek Recep ayının faziletleri çok. Bu gecenin fazileti de özellikle var. Ama Recep ayı hakkında hadis-i şerifler çok. Siz bu gece efendim Recep ayına da aynı zamanda tazimen ve hürmeten gelmiş bulundunuz. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, "Hıratullah mineşşuhur şehrü Recep." Aylar içinde Allah'ın seçtiği, sevdiği ay Recep ayıdır. "Ve ve şehrullah azze ve cel." O Allah'ın ayıdır. "Ve men azzama şehre Recep fekad azzama emrallah." Recep ayına tazim eden Allah'ın emrine değer vermiş olur. "Ve men azzama emrallah dehalehu cennetin naim." Recep ayına tazim eden, Allah'ın emrine tazim eden ni ise Allah naim cennetlerine girdirecektir. "Ve cebelehu rıdvanehu ekber." En büyük rızasını ona helal edecektir. İnşallah hepimize Rabbim bu mübarek gece hürmetine rızasını bahşeylesin. Amin. Efendim, bu sohbet, bu cemaat, bu gece özel namazı da var. Kısaca tarif edeceğim. Artık namazdan sonra, yatsıyı cemaatle kıldıktan sonra herkes evine çekilir. Efendim, namazınızı kılarsınız inşallah. Bu geceyi gaflette geçirmemek lazımdır. Recep ayının geceleri, günleri, her birinin faziletleri çok. Recep Risalesi'nde bunları tek tek yazdık ama en önemlisi Fevvan radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıkların yanından geçiyorduk. Ağlamaya başladı. Pazar gün derste de söyledim. Onun duyduğu şeyleri biz duyamayız. Yani kabirden gelen sesleri duyuyor. Kabir ehlinin hallerine vakıf oluyor. Cennet ehlini görüyor, cehennemi görüyor. Burada durduğu yerde mesela oturuyor, otururken birden mesela ağlar, sevinir, güler. Sahabe-i kiram şaşırırlar. "Ya Resulallah, niye güldünüz, niye ağladınız, niye elinizi ileri attınız, niye geri çekildiniz?" Hep bunlar yaşanmış. Ne buyuruyordu? İşte cennet şu ağacın yakınına kadar geldi. Cenneti gördüm, cennet bana gösterildi. Bir meyve almak istedim, orada bir ağaç vardı. Bir üzüm salkımını alıp da size yedirecektim. Fakat sonra düşündüm, gayba iman meselesi var. Onu kıyamete kadar yiyip bitiremeyecektiniz. İşte böyle şeyler çok. Kabir hallerinde vukufiyeti biz duyamıyoruz. Millet mezarlığın yanından geçerken güle söyleye, sigara tüttüre tüttüre geçiyor. Aşağıdan adam tokmak mı yiyor, topuz mu yiyor, bağırıyor mu, çağırıyor mu, bu üsttekinin hiç umurunda değil yani. Çünkü duymuyor ya, görmemiş, duymamış, bilmemiş insanlarız. Onun için Kainat Efendisi'nin farkı sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, "Ya Tevban, ey Tevban, havla yuazzebun fi kuburihim." Bunlara kabirlerinde azap yapılıyor, bu mezarlara, mezarlıktakilere. "Fedaatullah yuhafif anhum." Dua ettim, Allah hafifletecek. Allah'ın hafifletmesi için dua et. "Ya Tevban, lev sama havla yevme min Recep ve kamu leyleten ma uzibu." Bunlar Recep ayında bir gün oruç tutsaydılar veya bir gece teheccüd kılsaydılar, ibadetle geçirseydiler, kabir azabı çekmezdiler. İşte böyle bir müjde var. Şimdi burası sıcaktır, efendim sıkıntılı olabilir, efendim kalabalık olabilir ama kabir azabından kurtulmak için buna değer. Bir saat, iki saat oturursun ama ebedi azaptan kurtulursun inşallah. Dedim, "Ya Resulallah, bir gece oruç, bir gün oruç, bir gece kıyam ile bu müjde olur mu?" Buyurdu ki, "Ne'am, olur. Vellezî nefsî biyedî imâmin müslimin ve lâ müslime yasûm yevmemin recep ve yekûmü leyle Müslüman erkek veya kadın bir gün oruç tutsa, Recep ayında bir gece teheccüde kalksa, namaz kılsa, ibadet yapsa, illa ketebellahu li ibadeti senetin savme nehariha ve kıyame leyletiha, Allah ona tam bir sene sıralı geceleri teheccüd kılmış ve sıralı bütün sene oruç tutmuş sevabını yazar. İnşallah kazandınız. Hele bugün perşembe, ilk perşembesiydi. Çoğunuz da oruç tuttunuz herhalde. Allah kabul eylesin. Men sam evvel hamisi min recep kâne hakkan alallâhi yudhulehu'l cennet. Recep'in ilk perşembesini oruçlu geçirenleri Allah'ın cennete girdirmesi Allah üzerine bir hak olur. Yani bir hakkınız var, alacağınız var. Alacağınız cennet olacak inşallah. Mühim olan Rabbim gösterişten muhafaza eylesin. Yeter ki ihlas ile kılmak, efendim tutmak, ameller, salih ameller nasip olsun. Şimdi burası dünyadır. Burada oruç hakikaten günler en uzun günlerdir. En sıcak günlere gidiyoruz. Yani bundan uzun gün olmaz. Çünkü akşam güneş batması 9'a çeyrek kala. Efendim güneş gün doğması, güneş başka. Gün doğması 3'ü 17-18 gece. Bu arada kocaman bir gün. Çünkü 3'ü 17-18 geceden sonra daha bir şey yenmez. İmsak oluyor. Şimdi akşam 9'a çeyrek kalana kadar. Geceyi hesap ettim 6,5 saate düşmüş. Şimdi 9'a çeyrek kala gece girdi. 3'ü çeyrek geçe gece bitecek. 6,5 saat gece var. Geri kalanı gündüzdür. Bundan dolayı çok pahalı zaman, kıymetli zaman, ticaret zamanı. Sıcak günde ciğerini Allah için susuz bırakanı Allah kıyamet günü susuz bırakmamayı taahhüt ediyor. Söz veriyor. Ama hastasınız, ağır durumdasınız, çalışıyorsunuz, efor sarf ediyorsunuz, ter döküyorsunuz, tuz kaybediyorsunuz. O zaman da tabii iş başında kendi insan kendini böyle bir artık namaz bile kılamayacak, efendim insanların işini yapamayacak duruma getirmemesi lazım. Artık herkes kendi bünyesini kendi daha iyi bilir. Ama bu sıkıntılar boşuna mıdır? Değildir. Haberde varid olmuştur. Kıyamet günü olduğu zaman mahşerde herkes o ne sıkıntılı bir zamandır. Güneş tavan boyu yakına gelmiş. Herkes ter göllerine batmış. Bunları anlatıyoruz biz. Roman anlatmıyoruz. Şaka anlatmıyoruz. Ayetlerden, hadislerden okuyoruz. Bugün önümüzdedir. Hepimizin başına gelecektir. Bir kişi o günden kurtulamayacaktır. Ölüp de yitemeyecektir. Kaybolamayacaktır. Herkes dirilecektir. Ve o günde yani hiç tarifi tavsifi yok. Ne hapishaneye benzer, ne şuna benzer, ne ateş potasının başına benzer. Hiçbir şeye benzemez o. Öyle bir sıkıntı var. Öyle bir sıcaklık var. Öyle bir sıkışıklık var. Herkes duruyor. Hüküm bekleniyor. Allah tarafından işte sana diyecekler şöyle git gideceksin. Böyle gel geleceksin. Yani ölmek mümkün değildir yani. İntiharı yok bu işin. Dünyada adam efendim çok kafası bozulursa kafama sıkar giderim diyor gidiyor yani. Ama kardeşim orada kafana sıkmak diye bir şey yok yani. Ölmek yok ya. Dünyada adam zannediyor rahat edeceğim. Halbuki cehennemin dibini boyluyor intihar edince. Ona da inanmadığı için tabii. Kurtulacağım diye kendini öldürüyor. Ahirette ne yapacaksın? Kaç kere ölmek isteyeceksin? Kaç kere? Ölmek yok. Yani mutlaka kazanmamız lazım cenneti. Mutlaka. İnşallah. Yani alternatifi dayanılacak bir şey değil. Allah Teala sofrayı kurdu. Cenneti döşedi. Dostlarını çağırıyor. Düşmanlarını da çağırıyor. Allahu yed'u ila darisselam. Hepinizi cennete çağırıyorum Allah buyuruyor. Ama gelmeyeni yakarım. Gelmeyeni yakarım ne demek? Ben çok cömertim. Benim yemeğim yenecek Allah buyuruyor. Benim soframa geleceksin. Gelmiyorsan ben o kadar cömertim ki soframa gelmeyeni yakar. Niye gelmiyorsun kardeşim sen? Niye inat ediyorsun? Yani hakikaten zalimler için de cehennem lazım geldiği anlaşılıyor. İnsan bir düşünüyor bu yanma işi, yakılma işi zor mor ama öyle de gavurlar var, öyle de zalimler var ki yani insan diyor ki Allah'ımız doğru yapıyor. Zaten doğru yaptığını söylüyoruz ama bu sefer kanaat getiriyoruz. Rabbimiz haklıdır. Kıyamet günü olduğu zaman denilecek. Eyne recebiyyun. Recep ayının adamları nerededir? Ayağa kalksın. Kim şimdi Recep ayının adamları? İşte Recep'te fazla oruç tutanlar, zikirlerini yapanlar, tesbihlerini yapanlar. Ben size söylüyorum. Recep Şerif Risalesi mübarek ay girdiğinden beri çantanızda dursun. Dükkanda, işte, güçte, yolda mutlaka yanınızda dursun. Çünkü zikirleri bahsi var. 246. sayfeler olacak. Her gün zikri var. 100 kere Sübhanel Hayyil Kayyum. 10. günden sonra Sübhanallah El-Adi Samet. 100 kere son 10. gün Sübhanallah El-Rauf. Namazları var. 15. gece namazı var. İşte Miraç gece. Hep böyle günlerinin namazları var. Tesbihleri var. İstiğfarları var. Recep'in adamları nerededir diyor. O zaman manevi cihetten bir nur. Hicaptan diyor. Hicap yani Allah ile yaratıklar arasındaki perde. O perdeden bir nur çıkacak. O nurun peşine Cibril ve Mikail ve İsrafil melekler koşacak. Onların ardından da Recep ayının adamları gidecek. Herkes mahşerde kırılıyor. Bunlar gidiyor. Kendileri için hazırlanan mevziye gelecekler. Orada Allah için secdeye varacaklar. Rabbimiz tarafından nida buyurulacak. اِرْفَعُوا رُؤُسَكُمْ Başınızı secdeden kaldırın. Niye? فَقَدْ قَضَيْتُمْ ذَٰلْكَ فِي الدُّنْيَا Siz dünyada secdelerinizi bitirdiniz. E dünyada secde yapmayana bu denir mi? Biraz secdede uzun kalmayana bu denir mi yani? Böyle kafasını değdirip kaldırana denir mi bu yani? Ne oynuyoruz burada? Çocuk oyuncağı mıdır namaz? İnsan hele teheccüde o 7 kere, 9 kere, 11 kere, 33 kere Sübhan Rabbiyel Azim, Sübhan Rabbiyel Ala deyin bunu tek sayıya riayet ederektir. Bak şimdi bu gece namazı var. Kaç rekat? He? 12 rekat. Her rekatte ne okunuyor? Fatiha'dan sonra 3 inne enzelna. Ondan sonra 12 kere kulü vallahu ehade. Peki 12 kulü vallahu ne eder? Efendim 3'ten 4 tane hatim eder. Bir rekatta 4 hatim cevabı. 12 kulü vallahu ne demek? Okuyan 4 hatim sevabı alıyor. Hadis var ya. Kur'an'ın 3'te biridir. Bir tanesi 3'te biridir. 3 tanesi bir hatimdir. Evet. Bu namaz kılınıyor. Ondan sonra efendim 6 selam ile ne olacak? Kılınırsa 12 rekat. Namaz 12 rekat. Her rekatta 3 inne enzelna. 12 kulü Allah. Namaz bitti. Namazdan sonra ne yapılacak? 70 kere salavat. Allahum salli ala seyyidina Muhammed. Ama o salavat rastgele değil. 177. sayfede namazın tarifi o salavat yani karıştırabilirsiniz. Kitaba bakın. Çünkü namaz bittiği zaman kitabı hemen açarsınız. Oradan 70 kere tesbihle sayarsınız. Allahum salli ala Muhammedin nebiyil ummi ve ala ali ve sellim. Ondan sonra secdeye kapanılacak. Ne secdesi bu? Hacet secdesi. Yani namaz içinde değilsiniz. Namaz bitti. Hacet secdesi. Bu secdede ne denilecek 70 kere? Sübbuhun kuddusun Rabbul melâketi ve ruh. Bunu ezberlemeniz kolay. Parmaklarınızla da sayı sayabilirsiniz. Çünkü namazda da değilsiniz. Sübbuhun kuddusun Rabbul melâketi ve ruh. Bu Cebrail aleyhisselamın tesbihidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok okuduğu bir tesbihdir. Teheccüdlerde çok okuduğu bir tesbihdir. 70 kere bu tesbih yapılacak secdede. Kalkıldığı zaman belki bu aklınızda hepsi kalmaz. 178. sayfede kitap yanınızda durur. Secdeden kalktınız mı? Çünkü namazda değilsiniz. Kitabı alırsınız yine. 70 kere Rabbi gıfire ve erham ve afu ve tekerram tecavüz amma te'alem fe inneke entel azizül azam olacak. Bakalım bir daha. Rabbi gıfire ve erham ha kısaymış daha iyi. Ve tecavüz amma te'alem fe inneke entel azizül azam. Bu 70 defa okunacak. Bunu kitaptan okursunuz 178'de. Ondan sonra ikinci secdeye yatıyorsunuz. Yine 70 kere. Sübbuhun kuddusun Rabbul melâiketi ve ruh. Bunu da secdede. Bunu kitaba secdede bakamazsınız. Bu kadar bir şey ezberleyin. E şimdi bu secdeleri bu mübarek gece yaparsanız yarın ahirette de Recep'in adamları nerede deyince kalkarsınız. Ondan sonra secdeye vardığınız zaman mahşerde, herkes secde yapamaz ki mahşerde. Dünyada yapamayan, yapmayan orada yapamaz ki. Ve izâ kîle lehum urkû Lârkeûn. Eğilin dendikleri zaman, rükû edin denildiği zaman rükû etmezdiler diyor o kafirler. Secde yapmazdılar. Ondan sonra ne buyuruyor? Yud'avne ile sucud ve hum salimun. Ve kad kânu yud'avne ile sucud ve hum salimun. Dünyada sapasağlamken secdeye davet olunuyorlardı. Secde yapmıyorlardı. Şimdi mahşerde secde yapmak isteyecekler. Ama belleri demir gibi tek tabaka haline gelecek. Asla eğdirilmeyecek. Allah buyuruyor. Onun için kaldırın başınızı. Siz bu secdeleri dünyada yaptınız, Allah buyuracak. İnşallah bu gecede bu namaz kılınacak. Böylece Recep'in adamlarına Allah bizi dahil kılacak inşallah. 34ZZ3063 34ZZ3063 çok acınamlısın. Vertehilu ila menazil izzikum. Dünyada secdelerinizi bitirdiniz. Şimdi kalkın. İzzetli, şerefli konaklarınıza, köşklerinize, saraylarınıza buyurun, gidin, Allah buyuracak. İşte bu namaz, Allah nasip etsin, bana da size de bu mübarek gecede, Muhammed'in canı kudret elinde olan, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yemin ederim diyor. Abdülkadir Geylani zikrediyor bunu, bütün ulema, evliya naklediyor bunu, buna regaib namazı derler. Bu regaib namazının sahih kitaplarda da, kaynaklarda da rivayeti zikrediliyor. Efendim, bakın size bu namazın faziletini anlatacağım ama kimlerde var? Abdülkadir Geylani Hazretleri Hunye'de zikrediyor. Hafız Muhammed İbni Nasır, bu meşhur bir muhaddis, Emali'sinde, Emali İbni Hüseyin'de zikrediyor. Razin İbni Muaviye, bu zat büyük bir muhaddistir. Tecridus Sahah isimli, hem de sahih hadisleri tecrid ettiği kitabında zikrediyor. İbni Salah, meşhur Şafii alimidir. El-Müsacele isimli eseri var, zikrediyor. İbnül Esir, İbnül Esir çok mühim, Cezeri, Cizreli, büyük bir allamedir. Cami-ül Usul diye bütün hadis kitaplarının metinlerini, temellerini topladığı kitabı var. O 12 cilt, bizde var bunlar. Onda zikrediyor. İmam Gazali, İhya-i Ulumiddin'de zikrediyor. İmam Zebidi, onun şarihidir, İtihaf-ı Saadet'i zikrediyor. Ebu Abdülal Hübeyşi, Kitab-ül Berekesi var onun. Bereket diye kitap bu kadar, büyük bir kitap. Onda zikrediyor. Bu kadar kaynak var. E şimdi ben bunu var derken bu kadar kaynağa dayanıyorum. Ama birisi yok derken duvara dayanıyor. Onun içindir ki siz bu hadisleri inkar edenlere inanmayın. Siz inanmayın. İnanmıyorsunuz da maşallah ama onlar da sizi bayağı inandırmaya çalışıyorlar. Kainatın Efendisi buyuruyor ki hangi erkek veya kadın bu namazı kılsa regaib gecesi İlla gafarallahu lehu cemi'a zunub. Allah bütün günahlarını affedecek. Bütün günahları deyince ne kadar olsun? Velev kâne misle zebedil bahar. Denizlerin köpükleri kadar olsun. Ve adedir ramli. Kum taneleri kadar olsun. O kadar yapamamışızdır ya. Günah nasıl yapacağız o kadar? Ve veznil cibal. Dağların tonajı kadar olsun. Ve adedir katrül emtar. Yağmur damlalarının sayısı kadar olsun. Ve verebil eşyar, ağaç yaprakları kadar olsun. Affedeceğim diyor ya. Ya sen Allah'ın karışabilir misin? Niye affediyorsun bu adamı? Çok günah yaptı. Nasıl dersin ya? Bu namaz böyle bir namaz. Ve şu fiyayumel kıyame fise bi'ummiyeti min ehli beyti. Bir de hane halkından, yakın akrabasından 700 tane cehennemi hak etmiş Müslümana şefaat izni verilecek. 700 kişiye. Ya mübarek kılalım da bari, bu kadar gelmişimiz geçmişimiz var. Kılmayan etmeyen bu namazdan haberi yok. Belki bir şefaat ederiz ya. Mezarında ilk gece olduğu zaman bu namazın sevabı güzel bir yüzle, tatlı bir dille gelecek. Ebşir ya Habibi. Ey dostum. Sevinebilirsin. Fakat necevte min kulli şidde. Bütün zorluklardan kurtuldun diyecek. Adam mezarın ilk gecesi. İlk gece nasıl bir şey biliyor musunuz? İlk gece çok acayip bir gece. İlk gece nasıl geçerse ilerisi ona göre. Bir gece evvel yatak beğenmiyorsun, yastık beğenmiyorsun. Ona göre bombeli mombeli böyle kireçlemene göre, boynuna göre ayarlıyorsun. Ondan sonra yorgan beğenmiyorsun, pike beğenmiyorsun. Değil mi? Cam açtırıyorsun, kapı açtırıyorsun, klima açıyorsun, yaz oldu, güz oldu falan. Bir gece evvel o has döşektesin. Bir gece sonra yumruk kadar toprakların üzerindesin. Allah Allah. Bir gece evvel, ay ben ışıksız yatamam, korkarım, ışığı açın. Yok efendim evde ses yok, ben böyle sessiz evde duramam, birini çağırıyorsun falan. Bir gece sonra, hemen ertesi gece, yapayalnız toprağın içinde kalıyorsun. Bu nasıl bir şeydir? Çok enis lazım, yoldaş lazım, rafik lazım, mezarda arkadaş lazım. İşte ölümden sonra ilk gece bu namazın sevabı özel gelecek. Diyecek bütün zorluklardan kurtuldun. O da ona soruyor, ruh diri. Beden ölmüş, ruh diri, ruh geliyor. Ama bedene giremiyor, bedene girse ayaklanacak. Onun için Mevla onu bedene bir daha girdirmiyor ama geliyor kefenlen ceset arasına veya mezarda ayak ucuna duruyor. Konuşan o. Şu anda konuşan kim? Ceset mi, ruh mu? Uyusam şimdi burada konuşabilir miyim? Demek ki beden duruyor ama dilde kürek kadar ama konuşmuyor. Çünkü ruh gitti. Menente sen kimsin Allah aşkına diyor. O da vallahi senden güzel yüzlüsünü, senden hoş kelam konuşanını, senden daha hoş kokanını görmedim. Koku koku ne acayip şey. Hele mezarda yani. İyi kokmaz. Ama bu gelince bu namazın sevabı şekle giriyor, şekle. İnsan şekline böyle nur yüzlü bir zat gibi geliyor. O namazın sevabı o. O da diyor ki ya Habibi ene sevabu tilke salati leti salleyte fi leyleti keda fi şehri keda fi seneti keda. 1430 senesinin Recep ayının ilk cuma gecesinde kıldığın, yani bu gece kıldığın namazın sevabıyım. Geldim ki ihtiyacını gidereceğim, yalnızlığına paylaşacağım, içindeki vahşet hissini, yalnızlık hissini, ürpertiyi gidereceğim. Burada da bitirmeyeceğim. Feydâ nüfika fissûr, sûra üfürülüp çıktığın zaman ezleltüke fî arasâtil kıyâmeti alâ râsek. Kıyamet günü de 50 bin sene başında bulut olarak gölgeleneceğim, seni gölgeleteceğim. Ebşir felen tu'demel hayra min mevlâke ebede. Sen artık sevin, Allah'tan hiçbir hayır sen kaybetmeyeceksin diyor. Bu namaz hakkında daha burada tabi rivayetler var. Regaib gecesinin namazını kılan efendim, hele ki gündüzünde oruç tutmuşsanız sizinki dört dörtlük olur. Beni gibi koca karı işi, oruç tutamıyorum, namaz kılıyorum. Ama yine iyi. Bir de oruç tutup namaz kılmayanlardan iyiyim yani tabi de. Bir de millet oruç tutuyor namaz kılmıyorlar. Bu nasıl iştir ya? O beş vakti kılmıyorlar, onu diyorum yani. Evet, hasta müstesna. Efendim ama ne var? Dediler ya Resulallah biz Recep ayının orucunu tutamıyoruz, aciz, hastayız, biz ne yapacağız? Dedi yetesaddak kullevmin bir rahif. Her gün bir pide, bir ekmek sadaka ver. Bir ekmek sadaka. Dediler ya Resulallah ben zaten fakirim. Bana ekmek lazım, ben sadaka da veremem, ne yapacağım? O zaman şu tesbihi okursun buyurdu. Sübhane men la yenbeğit tesbihu illa leh. Sübhanel e'azzil ekram. Sübhane men lehul izzu ve velehu ehlun. Bu tesbihi okulman o günün orucuna denk gelir. Ama bu hali vakti olanlar için değil. Hasta olup fakir olanlar için. Ben diyorum ki millete, gücü olan hem oruç tutsun, hem de sadaka versin, hem de bu tesbihi de okusun. Üç dikiş birden atalım. Biri patlarsa öbüründen tuttururuz. Yani ki bu oruçları kaçırmayalım, sevapları kaçırmayalım inşallah. 12 rekat kılan diyor. İşte Recep namazı, Regaib namazı bu gece. Atallahu li kulli rak'atin 100 kasr. Allah her rekata 100 kasır yapacak. Her rekata 100. 12 rekat 120 tane kasır. Kasır ne demek? Var ya işte ıhlamur kasrı. Efendim buralarda şeyler var. Kasımpaşa'da var, şurada Beşiktaş'ta var. O padişahların köşkleri, saraydan bir düşük yani. Ama cennetin kasırlarının bir tuğlasını şimdi dünya borsalarına çıkarsalar bütün borsalar çöker, hiçbiri onu alamaz. Her rekata. Hadiste la tekfulu an salatil leyleti cumatil ula min recep. Recep'in ilk cuma gecesinin namazından gafil olmayın. Bak şimdi buradan gidip dır dır dır gır gır gır yapmayın. Bir çay içiyorsanız hadi idare edeyim sizi. Çay için kafayı demleyin. Uykulu kılmamak için. Ondan sonra hemen namaz. Bu namaz bitmeden olmaz. Men sallâ fiyâ sallallâhu aleyhi ve melâketü ile senetil kâbile. Bu namazı kılana diyor, bir daha sene bu geceye kadar Allah melekleriyle salat ediyor. Feyiz yağdırıyor. Bir sene. Dualarını unutmayın. Kaçıncı sayfada? 177-178'de. Çünkü onlar 70-70 okunacaklar var. Onları yapmanız gerekiyor. Bu tarif üzeredir. O kadınlar nasıl yemek tariflerini yazıyorlar böyle? O arada birisi konuşsa çocuğuna bak. Lan kaçırttık oradan, iki tane maydanoz eksik oldu. Yani böyle meraklılar o kadınlar, değil mi? Niye? Gün yapacak ya, komşulara hava atacak yani. Şimdi öyle bir kek yapması lazım ki hiçbiri yapmamış o güne kadar yani. Pişti olmaması lazım yani. E hal böyle olunca bir kadınlar bir yemek için o kadar kağıt, kalem, şu bu, burada hazır yazılmış kitap. Ama insan tarife uyması lazım. Tarife uymadı mı kek kabarmaz. Ondan sonra rezil olursun yani. Değil mi? Ona karbonatını koyacaksın. Bu işin usulü böyledir. Tarifi eksik yaptığın zaman da o kabul olmaz yani. Bir de sayı anahtarın dişleri gibidir. 69 olsa açmaz, 71 olsa olmaz yani. Çünkü burada sana 70 demişler, amel edeceksin. Nasıl ki yatsının farzı 4 rekat. Ben 6 kılacağım, daha kabul olur. Olur mu 6 kıldın mı? Farz gider, batıl olur yani. Her şeyin sayısı var. Ama Allah'a çok zikredin. O istediğin kadar Sübhanallah de. Onun sayısı yok. Günde 50 bin la ilahe illallah de. O mesele başka. Ama ayette, hadiste sayı geçtiği zaman sayı şart. Ona göre amel edeceksiniz. İnşallah. Arşın Rabbi kime salat ederse, işte bu gece namazı kılana ediyor. وَمَنْ صَلَّ عَلَيْهِ رَبُّ الْعَرْشِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا مَعَلِيمًا. Bu kişi dünyadan ancak imanla çıkar. وَلَا يَحْشُرُ يَعِيشُ فِي الدُّنْيَا اِلَّا مَعَلْ İslam. Dünyada da ancak Müslüman olarak yaşar. Bu çok önemli. Kafir olmamamız için bir garanti almak meselesi bu. وَلَا يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِلَّا مَعَ الْاَبْرَارِ Kıyamet gününde de ancak iyi kullarla haşredilecek inşallah. Daha var. Var işte. Vazifeler var burada. Onlara bakarsınız. Ben kısa gitmek zorundayım. Ama önemlidir orucu da, namazı da. Evet, İsa aleyhisselam seyyah idi. Mesih deniyor ona, Mesih. Bir de Deccal'a da Mesih deniyor. Mesih-i Deccal, Deccal. İsa aleyhisselam da Mesih İsa ibn-i Meryem. İnnemel Mesihu İsa ibn-i Meryem'e Resulullah diyor Allah. Deccal'ın için Mesih deniyor. Gözü memsuh. Yani bu gözü anlı gibi dümdüz. Göz yeri yok. Ondan. İsa aleyhisselam'a niye Mesih deniyor? O seyahatten. Yani hep dağlarda Allah'ın zikriyle gezerdi. Hiç evi olmadı. Efendim, şimdi Yahudilerden, Hristiyanlardan, bazı bilim adamlarından şimdi duydum. Diyorlarmış ki İsa aleyhisselam yaşadı mı böyle biri, yaşamadı mı? Yani böyle bir uydurma bir kahraman mı? Yoksa yaşadı mı? Şimdi onu tartışıyorlarmış. Bunlar nasıl bir adam ya? Bunlar kendinizi tartışsanıza, biz var mıyız, yok muyuz, deli miyiz, manyak mıyız? Kendinize İsa aleyhisselam Allah'ın peygamberi, hoş gökten inmedi. Ama göğe çıktı sonra. İsa aleyhisselam gökten inmedi ki. Değil mi? Efendim, işte bu evlenmeyenler de, rahipler şunlar bunlar, diyorlarmış ki kadın erkek birleşmesi çok pis bir şeydir, müstehcen bir şeydir. Kadın erkek evlenirse, birleşirseler çok çirkin olur. Onun için efendim bu çirkinlikten dolayı Allah ne yaptı? İsa aleyhisselamı babasız yarattı. Babasız yarattı, onun için o kadar peygamberler ana babadan olmuş. Onları hiç hep inkar etmek için. Ondan sonra alimlerden birisi de dedi bunlara ki yahu dedi madem bu iş dedi bozuk bir iştir dedi, Allah İsa sen böyle yarat, peki siz nasıl Allah'ı Meryem'le evlendirdiniz dedi yahu. Bunlar rezil oldu kaldılar. Yani çelişki batıl. İsa aleyhisselam mübarek insan, ev tutmadı, bark kurmadı, dünya işine bulaşmadı, hep ibadet, hep zikir. Efendim, daha dünyaya tekrar indiğinde nasip oluyor, evlenecek inşallah. Ama dünyadaki hayatı 33 yaşına kadar böyle geçti. Bir dağın yanından geçerken dedi ya Rabbi bu dağı bir dile getir de bakalım bu nur gibi parlamasının hikmetini soralım. Dağ dile geldi dedi ya Ruhallah madatürid ey Allah'ın peygamberi ne istiyorsun dedi. Dedi ki bu nur gibi yanıyorsun, bana bunun sırrını söyle. Dağ dedi ki benim içimde saklı bir mağarada ibadetle meşgul bir mübarek bir zat var. Onun nuru parlayabilir dedi. E dedi o zaman ben bir ziyaret edeyim. Ya Rabbi bana bu dağ bana rehber olsun da o koca dağda mağarada nerede bulacak? Ziyaret talep edince önüne bir mağara çıktı. İsa aleyhisselam böyle gezerdi. Bir kere yağmura yakalandı çok. bir mağara buldu. Dedik şu mağaraya gireyim. Bir de girdik ki çakallar mağarayı basmış, doldurmuşlar. Yağmurdan kaçmışlardı. İsa Aleyhisselam dedi. İnne libni avi meva ve leysel ibni meryeme meva. Ya Rabbi çakalların bile barınağı var. Meryem oğlunun bir barınağı yok dedi. Giremiyor içeriye. Mevla bu ne meva men la meva. Ey İsa, yetmez mi sana barınağı olmayanların barınağı ben oluyorum dedi. Allah Allah. Ne işler ya, ne işler ya. Mağarayı görünce o mübarek zat dışarı çıktı. Allah ona da haber veriyor. Dedi, ya İsa, ben Musa Aleyhisselam'ın kavmindenim. Allah Teala'dan niyaz ediyorum. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar yaşatsın beni dedi. Burada ibadetle meşgul oluyorum. Ne kadar? 600 sene kadar oldu. 600 sene. Bizim gibi bize göre 5 sene falan. O ümmetlerin ömründe 600 sene, bizim ömrümüzdeki 5 sene. 10 seneye tekabül ediyor. Mesela bizim Ramazan'da itikabımız kaç gün? 10 gün. Onların itikabı ne kadardı? 30 sene. Yani çünkü ömre göre 30 sene mağarada itikaf yapıyor. Sırf ibadet yapıyordu. O da hiç günah işlemeyecek de kabul olunacak. Çıktığı zaman da başının üstüne bir bulut geliyor. O bulut gelirse kabul olduğu anlaşılıyor. Eski ümmetlerde alametler açıktı. Bizim ümmette her şey gizli. Evliya geçiniyor adam, halbuki eşkıya. Öbürü bozuk görünüyor, halbuki Allah'ın makbul kuludur. Yani bizde işler karıştı. Eski ümmetlerde bu işler açıktı. Adam gece zina etse evde kapıya melekler yazıyorlar. Kimse de silemiyor onu. Bu adam zina etti diye. Sabah bütün millet kapıda okuyordu onu. Eski ümmet böyle. Yani neyse, eski ümmet daha zormuş. Bizimki daha kolay. Ya boş ver. Ne yapıyorsak yapıyoruz Allah'la. Aramızda kalıyor yine. Allah affeder de millet affetmez değil mi? Millet hiç affetmez ya. Allah diyor ki ben kulumu affedeceğim diyor. Adam Allah'a az daha diyecek indi. Bunu nasıl affediyorsun diyor ya. Ya sana ne ya? Allah'ın kulu Allah affediyor. Şunu yaparsan affederim. Ama halk affetmez yani. Halk böyledir. İnsanlar böyledir. Kendi daha büyük günahkardır. Öbürünün kusuruyla uğraşır yani. Çelişki. E peki 600 senedir bu dağda ibadet ediyorsun. Maşallah. Ya Rabbi dedi İsa Aleyhisselam. Bu kulundan daha da mübarek adam dünyada şu anda var mıdır acaba 600 senelik ibadet yapmış? Allah buyurdu Celle Şan. Ya İsa, men sâme min ümmeti Muhammedin yevmen min Recep fev ekremu aleyye min hâdâ. Recep ayında Muhammed ümmetinden sallallahu aleyhi ve sellem, ahir zaman ümmetinden her kim Recep ayında bir gün oruç tutsa bu kulumdan daha değerlidir bana göre. Yani bizim ümmet kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs, insanların menfaatine yaratılan, dünyaya çıkarılan ümmetlerin en hayırlısı sizsiniz Allah buyuruyor. Onun için aman aman aman aman. Böyle bir Recep ayı gelmiş, mevsim gelmiş, ticaret gelmiş. Tutma gayret edelim. Ama o diyor efendi ben tümünü tutamıyorum. Burada tabii bir gününden efendim 13, 14, 15 çok önemli. Ayın 13, 14, 15'i. O ne zamana geliyor? Şimdi ben onu tabii ezbereden bilmiyorum ama şurada dergide namazlarını yazdık. Oradan tarifinde ekledik ona. Bakayım size söyleyeyim. 15. gecesi ne oluyormuş biliyor musun? 26 Haziran, 27 Haziran 15'i. Demek ki 25 Haziran 13'ü. 26'sı 14'ü, 27'si 15'i. Eyyamu biz. Bu kuvvetli sünnettir. Allah Teala bu günlerde oruç tutanlar, Recep ayında, Şaban ayında 13, 14, 15 tutanların kabrini nur ediyor efendim. Bu kıymetli ameller. 4 şey kabir azabını dindirir. Her daim Kur'an okumak. Nerede rastlarsa yetime ikram etmek. Recep ve Şaban'da 13, 14, 15 oruç tutmak. Bir de gece teheccüde herkes yataktayken namaz kılmak. Tünevvirul kalp ve tüvrifirudar rahman. Kalbi nurlandırır, kabri nurlandırır, Allah'ın rızasını kazandırır diyor. 13, 14, 15 en azından tutun. Başından, ortasından, sonundan tutanlara da ne vaat ediliyor? Efendim, tüm ayı tutma sevabı vaat ediliyor. 1'e 10'dan hesap ediliyor. Ama gücü olanlar daha fazla tutabilir. Pazartesi, perşembeler sünnet, kuvvetli sünnet. 13, 14, 15 de kuvvetli sünnet. Böyle olduğu takdirde İnşallah orucunun faziletine erersiniz inşallah. 15. gün ben burada yoğuz. Onun için şimdiden söylüyoruz. Özellikle 13-14'ü de tutamadım. 20 ne dedim? 27 Haziran mı 15? Ne gün ne geliyor? Cumartesi mi? Pazar mı? E tam oruçluk işte. İş yok, güç yok. Ne diyeyim, nasıl kıvıracaksınız şimdi? Hanımla kahvaltı yapamadım. O mu şimdi? İftar yaparsın hanımla. Ne yapalım? Efendim, pazar gününe geliyor. 15'i. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a buyurdu. Ehabbu leyyam ileyye nisbu min Recep. Ey Adem, en sevdiğim gün Recep'in yarı günüdür. Bu kadar senenin günü var. En çok diyor, benim kendi ayımın ortasını seviyorum diyor. Tamam mı? Millet pikniklere gidecek ya hep. Efendim, oynayacaklar, zıplayacaklar, hoplayacaklar. Halbuki Allah'ın en sevdiği gün, o gün diyor, oruçla, namazla, namazı dergide de gününü söylüyor, tarifini kitaba havale ediyor. Recep kitabına bakın. Şimdi hepsinin tarifini söyleyeceğim, kafanızda hiçbir şey kalmaz 15'ine kadar. Namazını kılarsa, orucu, namaz derken 5 vakti de kılacak ha, 5 vakti kılmadan olmaz. Bizim millet 5 vakit kılmaz, kandil namazı kılar ya. Bu nasıl periz lahana tuşusu, böyle şey olmaz. Farz namazı kılmayanın hiçbir ameli kabul olmaz. Orucu da kabul olmaz. Ben size söylüyorum bak, 5 vakit namazı kılmayan boşuna yorulmasın. Hiçbir ameli kabul olmaz. Namaz bu ya. Din iman bu, eşittir namazdır bu. Bulsuz olmaz. Evet, bu nafile namazlar faziletli amellerdir. Baştan size ayet okudum. Dersin başına. Femen tatavva hayran fehu hayrul. Nafile olarak kim fazla namaz kılar, fazla oruç tutar, o onun için çok hayır olur. Ama fazladan sevap olur. Yoksa farzları yaptığı zaman cennete girmeyi kazanır. Bir bedevi geldi. Dedi ya Resulallah, Allah'ın farzlarını bana anlat. Efendimiz 5 vakit namazı söyledi. Farzlarını söyledi. Farzları. Orucu söyledi, Ramazan orucu farz. Hac ömürde bir defa, o da zenginse, zekat senede, işte o da nisaba malikse falan. O zat ne dedi? Vallahi dedi, bir fazla yapmam, bir noksan da yapmam dedi. Yani ne diyor? Peygamberin karşısına çıkmış diyor ki, ne sünnet kılarım ne nafile kılarım diyor. Farzdan başka bir rekat fazla kılmam diyor. Bir de yemin ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu ne biçim adam demiyor. Efliha racülün sadakehu dehalel cenne. Sözünü doğru tutup da, sözünde doğru çıkıp da farzları tamamlarsa iflah etti. Cennete girdi bu adam. Cennetlik gören buna baksın, görmek isteyen diyor. Farzları yapan cennete girdi. Ama farzlar şart. Onun için onu her zaman ihtar edelim. Kimse zannetmesin, ben Kadir gecesinde bir namaz kılarım da tesbih namazıyla cennete giderim. Öyle değil. 5 vakit şart. Ey Adem, Recep'in 15'inde namaz, oruç, sadaka ile bana manen yaklaşan ne isterse vereceğim. İsterse affedeceğim. Ey Adem, Recep'in 15. günü oruçlu, zikirle, namusunu koruyarak, zinadan uzak durup, malından sadaka verenin lem yekun lehu cezaun illel cennet. Onun karşılığı cennetten başka bir şey olamaz diyor. Onun için onu da unutmayın. Ben size şimdiden söylüyorum. Ben çünkü burada değilim, onun bir iki gün evvelinde konuşamayacağım. Bu itibarla şimdiden bu ibadetlere heves edelim ama Miraç gecesinde bulunuruz. İnşallah Rahman. 15. gece. Gecesini cumartesiyi pazara bağlayan gece. Tam milletin tepindiği gece. Allah'ın Musa Aleyhisselam'la konuştuğu gece. İdris Aleyhisselam'ı semaya kaldırdığı gece. Allah meleklerine vahyettiği gece. Unzuru ila devavinim fe kullu şeyyetinim huva ve cealu mekâne hasene. Kullarımın amel defterlerini teftiş edin. Nerede bir günah buldunuz silin, yerine sevap yazın buyurduğu gece. Ama hangi kulların? Tabii ki namazında, niyazında, zikrinde olan kulların. Allah kavuşmayı nasip eylesin. Gafil geçirmekten muhafaza eylesin. Şimdi geldik efendim bu mübarek ayda, bu mübarek geceye. Yani Recep-i Şerif ayının ilk cuma gecesi şu anda efendim bulunduğumuz gece. 34 JPV 98 çok acil alınsın. İnşallah bu mübarek geceyi ihya ile Recep'ten bir gece ihya etmiş oluyoruz inşallah, en azından. Bir de Miraç kandilinde siz kandilcisiniz. Bir de Miraç var. Yani kurtulmanıza müjde çoktur. Bir gece ibadetiyle bile, farzlardan sonra söylüyorum bunu, Allah kıyamet günü azaptan emin olarak dirilteceğini Habibi vaat ediyor, söz veriyor. Sırattan geçerken tehlil ve tekbir ile geçmek nasip olacak buyuruyor. Bu geceyi de Allah ihyasına saysın, fazl-ı keremiyle şu mübarek gece hürmetine. Şimdi ilk cuma gecesine gelince, bu mübarek gece hakkında Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La tegfulu an evveli leyleti cum'atin fi Recep. Recep ayının ilk cuma gecesinden gafil olmayın. O gece ne yapmayın? Namazsız, zikirsiz, huzursuz, duasız, gafletle, boş işlerle, uyku da bir nevi gaflettir, geçirmeyin. Ama tabii gece zaten çok kısadır. Bir saat, iki saat uyuyabilirsiniz. Zaten hemen gece bitiyor. Feinna leyletun. O öyle bir gecedir ki tüsemmiyel melâketü leyleter regaib. Melekler ona ne ismini vermiş? Regaib gecesi ismini vermiş. Ne demek regaib? Rağbet edilen, çok heveslenilen, kavuşulmasına efendim ulaşılması için rağbet beslenen bol bahşişler gecesi. Çok hediye var bu gece. Alabilenlere ne mutlu. Ve delgenne uzama vasulutul leyl. Gecenin üçte biri geçtiği zaman, yani ne zaman? Saat 11.30'dan sonra. Şu geceye hesap ediyorum işte. Ben 6.5 saat dedim ya. Üçte biri kaç saat eder? 6.5'un yani. Buçuklu, küsurlu bir şey. 2.5 saat eder mi yani? He işte. E demek ki 11'den sonra, 11.30'lardan sonra ne zamana kadar? 3'ü çeyrek gece imsak olana kadar la ebgâ melekum fî cemî'i semâvât vel azîn. Göklerde yerde bir melek kalmaz. İllâ ve ectemî'un fil Kâbe ve havâleyâ. Hepsi Kâbe'nin etrafında toplanırlar. İnşallah Allah bizi istiğfarlarına, dualarına dahil ve nail eylesin. Melekler bizim için çok af isterler. Bizim için çok dua ederler. Melekleri Allah bizim için istiğfar edici kılmış. Feyettali'ullahu teala aleyhimuttila. Allah onlara diyor bir nazar eder, bir tecelli eder. Fekul melaketi. Ey benim meleklerim. Seluni maşitüm. Dileyin benden ne dilerseniz. Melekler ne isteyecek ki? Ya Rabbi çocuğum olmuyor demez. Aç kaldım demez. Efendim hastayım demez. Meleklerin ne isteği olabilir? Derler Rabbena hacetuna ileyken teğfir li suvami recep. Ya Rabbi senden niyazımız Recep ayında oruç tutanları affedesin derler. Allah'ımız da kat fealtü zâlik. Ben bunu yaptım buyurur. İşte bu mübarek cuma gecesi. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden yaratıldığı o temiz ve mübarek nutfesi su, babası Abdullah radıyallahu anh'ın sulbünden annesi Amine radıyallahu anh'a validemizin rahmine döküldüğü ve orada yerleştiği gece olmak hasebiyle Allah-u Teala indinde bu gece büyük değer taşımaktadır. Farkında mısınız? Neresi olursa hep kimden geliyor fazilet? Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç gecesi o Allah ile görüşmeye gitti. Kadir gecesi ona Kur'an indirildi. Mevlid gecesi o doğdu. Regaib gecesi anne rahmine düştü. He? Hep o. Din ondan ibaret. Allah'tan sonra Muhammed Mustafa sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sohbet çıktı. 79 sayfa. Bu gece özellikle istirham ediyorum. Allah rızası için okuyun okusun. Bunlar çok ucuz. Yani herkesin kaçar tane hayrını alıp dağıtabileceği. Recep ayının hayrı olsun. Regaib gecesinin hayrı olsun. Herkese dağıtın. Recep ayına ikram edin. Allah size 1000 kat ikram edecek Resulullah buyuruyor. Recep ayında tasadduk eden, hayır yapan. Ben diyorum ekmek vermekten üstündür sohbet vermek. Bir kitapla adamın hayatı değişiyor. Namaza başlıyor, kadın başını kapatıyor, faizi zinayı bırakıyor adam. Bir şey okuyor, bir şey dinliyor, kurtuluyor ya. Siz buna vesile olursunuz inşallah. Peygamber sevgisinin alametleri. Seviyor muyuz? Seviyoruz. Canımızdan çok sevmek zorunda mıyız? Zorundayız. Müslümansak buna mecburuz. Ama bu sevgi lafla olur mu? Olmaz. En başına ayet koyduk. Bana uyun, Allah da sizi sevecek. Bana uyacaksınız, çare yok. Öyle ona uymadan... O da doğrudur, o da peygamberdir demekle cennet yok. Bu peygamber sevgisinin alametleri şeye yetişmedi. Abdülfekçi'ye yetişemedi. Arkadaşlar baskı yetiştiremediler. Rekaip gecesine kavuştu elhamdülillah. Ayetler dolu, hadisler dolu, ne ilimler dolu, çok faziletler dolu. Bunu insan bir kere de iki kere de okur ya. Adam 25 bin liraya kitap satıyor. Roman. Saman kağıdı. Mevzu ne? Mevzu o ve ben. Neymiş o ve ben? Hadi Necip Fazıl'ınki olsa o mübarektir. Ve o şeyhiyle, Abdülhakim Arvasi ile arasında geçenleri anlatıyor. Adam ne o ve ben neymiş? Sevgilimle neler yaptıklarım. Ay anasını 25 bin lira para veriyor el alemin bilmem nesine. Onu okuyor. Para da gitti. Efendim vakit de gitti. Ömür de gitti. Hiç onu da sormuyor ya. Bu para nedir ya, ben buraya veriyorum bunu 5 lira etmez. Onu da demiyor yani. İnsanlar böyle. Ama Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sevgisinin alametleri. 2 lira 2,5 lira onun kağıdı ya. Kağıdı bu. Ama mesele o değil ki. Mesele burada para değil ki. Mesele ne? Onların ulaştırılmasıdır insanlara. Buraya gayb gecesi hürmetine. Gücünüz kadar. Yarınki mübarek cuma gün. Recep'in ilk cuması. Recep ayına ikram edin. Ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi adına ben bunu dağıtayım mı? Ben baş edemem ki her gece 20 bin 30 bin dağıtayım. Herkes bir tane dağıtsa kimseye bir şey olmaz. İki tane dağıtsa kimseye bir zarar olmaz. Zeval olmaz. Ama bir kişi 10 bin tane dağıtamaz. Herkes dağıtsın inşallah. Böyle niyet edelim. Bir de hayra niyet edelim hayra. Bir Müslümana hayır yapıyoruz yani. Hayır yaptığımız için ne diyor? Recep ayında bir hayır yapan karganın diyor, yavruyken yuvasından uçup kaçıp en yaşlı çağında ölen karganın ömrü kadar. Yani 500 sene yaşayan karga var. Karga kadar hükmümüz yok ya. Normal bir karga bile 100 sene yaşıyor ya. Ya. O karganın ömrü kadar diyor hadis-i şerifte, cehennemden Allah onun yüzünü uzak edecek. Recep ayının hayırları çok önemlidir. Hele oruçlu günde yapılırsa kat kat önemlidir. Kitapta Recep Risalesi'nde onları görürsünüz inşallah rahman. Sehl ibn Abdullah Tüsteri radıyallahu anh. Evliyan çok büyüklerindendir. Çok eski kademedir. Cüneyd Bağdadiler ayarındadır. Recep'in ilk cuma gecesi Allahu Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i annesinin mübarek karnında yaratmak dileyince cennetin bekçisi Rıdvan'a emretti. Firdevs-i Ala'nın kapılarını aç bu gece. O zaman bir münadi göklerde yerlerde nida etti. Ela agah olun. Yani dikkat edin. İnnen nurul mekzunel meknun ellezî yekûnü minhun nebiyyül hâdil arabiyyül kureşiyyü ittihâmiyyü Muhammedun sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Allahümme salli alâ senâ Muhammed ve alâ aleyhi ve sahbihi sellem. Hidayet edici Araplardan olan, Kureyş kabilesinden olan Tihameli, Tihame Mekke'nin geniş açılımı, etraftaki bütün vadi, dağları içine alan bölge. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fiyazi'l-leyle bu gece yestekirru fi batni ümmi Amine. Amine annesinin karnında bu gece yerleşiyor. Tabii buradan tutarsanız Rebiül Evvel'in 12'sine kadar ne ediyor? Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce, Muharrem, Safer, Rabiül Evvel. Kaç etti? 9, tamam. Yalnız biraz şey olur. Recep'in ilk gecesinden Rabiül Evvel 12'si oldu mu? 9 tamam olmuyor. Onun için alimler diyorlar ki anne rahmine döküldüğünden ziyade efendim yerleştiği gece istikrar diyor. Burada da ne diyor? Annesinin karnında bu gece yerleşecek. Çünkü her dökülen su yerleşmiyor biliyorsunuz. İptal oluyor. Tutmuyor. Bu gece yerleştiği efendim gece olarak geçiyor. Ve yetümmü fî halku. Yaratılışı orada tamamlanacak. Ve yehrucu ile nâs beşîrâ ve nedîrâ. İnsanlara müjdeci ve uyarıcı olarak aleme çıkacak diye göklerde yerlerde münadi nida etti. Bu Mevâhibül Dünyâ isimli eserde de geçiyor. Diğer kaynaklarda burada vermişim. Kâb-ül Ahbar Hazretleri diyor. Regaib gecesi dünyadaki bütün putlar ters yüz oldu. Kureyş kabilesi büyük kıtlık ve darlık içindeyken toprak yeşillendi, ağaçlar meyvelerle yüklendi, her taraftan onlara bolluk geldi. O seneye fetih ve iptihat senesi, neşe senesi ismi verildi ki Resulullah'ın doğacağı sene sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas ve diğer alimler diyorlar ki Kureyş'in bütün hayvanları dile geldi. Regaib gecesi Kureyş'in hayvanları, devesi, adamın devesi, neyse köpeği, şusu busu. Konuştu, dile geldi. Zaten daha sonra da geldi kurtun konuştuğu vesaire, onları size anlattım. Humile bi Muhammedin ve Rabbil Kabe. Kabe'nin Rabbine kasem olsun, Muhammed anne karnına yerleşti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fe ve emanud dünya ve siracu elya. Bütün dünya onun için yaratılmış. O da dünyaya teşrif edecek. Bu çok önemli bir hadise. Bütün dünyanın, alemlerin yaratılış gayesi geliyor. Onun için alemler şenleniyor, neşeleniyor. Hayvanlar bile dile geliyor. O dünyanın güvencesidir ve dünya ehlinin kandilidir. Güneş bile ziyasını ondan alıyor. Krallardan her birinin tacı tahtı tepe taklak hale geldi. Doğunun hayvanları batılara, batının hayvanları doğulara. Hatta diyor ki denizlerdeki balıklar bir ucundan bir ucuna birbirini tebrik ediyorlardı. Yani bu Regaib gecesinde. Onun için biz de tebrik ediyoruz. Hepinizin geceniz mübarek olsun. Efendim siz de insanları tebrik edin. Çok mübarek bir gecedir. Efendim sahibi Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. İblis Ebu Kubeys dağına çıktı. Ebu Kubeys şimdi kralın sarayı var orada, görünmüyor. Safa'nın gerisindeki dağdır. Biz ilk gittiğimiz senesi 80 senesinde o açıktı. O zaman gördük. Bilal Habeşi'nin mescidi de var yukarıda. Şimdi kapandı oralar. Ebu Kubeys dağına çıktı, bağırıyor. Bütün şeytanlar başına toplandılar. O baş iblis. Dediler ki Efendimiz ne oldu sana, ne bağırıyorsun dediler. Dedi ki bir şeyden haberiniz yok dedi. Ela inne Muhammeden kad istekarra fi batni ummi. Muhammed anne karnına yerleşti dedi. E ne olacak, o kim, bize ne? Feb'azullahu bişeyfil kat. Allah onu keskin kılıçla gönderecek, bizi mahvedecek dedi. E o geldi, onun dini geldi. Elhamdülillah keskin kılıç gibi şeytanın pisliklerini kırıyor geçiriyor elhamdülillah. Yoksa dünya hep şeytanın işgali altındaydı. Ama şimdi bu namazlar, bu ezanlar, bu ezan okudurken nasıl kaçıyor? Kâmet getirirken nasıl kaçıyor? Haçlar, ümreler, hep evlerde ibadet, o Kur'an okumak. Bir ayetel kürsü okuyorsun yanıyor yani. Bir Bakara suresine dayanamıyor, kaçıyor. Bakara suresi okunan eve 3 gece giremiyor bir daha. Efendim böyle yani. Onun için o keskin kılıçla Allah onu gönderecek, bize çok zarar edecek dedi. Allah Teala şeytana bizden umduğunu buldurmasın. Rabbim fazl-ı keremiyle Muhammed Mustafa'nın getirdiği o keskin kılıçla Allah şeytanın pisliklerini bizden kessin, kat eylesin, mahveylesin. Bizi Allah'ım şerrinden halas eylesin, emin eylesin, muhafaza eylesin, amin. Şimdi size bir iki tavsiyem olacaktır. Bir tanesi istiğfarları unutmayalım. Her gün öğlen namazından sonra. Burada başka namazlar var tabii. Onları tek tek bakarsınız. Ama öğlen namazından sonra 7 kere. İkindiye kadar olmadı gün içerisinde. O hangi sayfede? 250'de. Bunu Allah rızası için yapın. Her gün öğleni kıldınız. Kitap diyorum çantanızda durur. Estağfirullahal azim ellezî la ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm ve töbü ileyh. Tevbete abdin zalimin li nefsî ilâ emliku li nefsî nef'en ve lâ darren ve lâ mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûra. Bunu okuyan adama Allah meleklerine vahyediyor. Ehriku kitâbe seyyâti min divâni sayfeti. Bu kulumun amel defterine bakın, günah yazılarını yakın. Bu her gün bize Recep ayında nasip olur. Seyyidül istiğfar var, diğer istiğfarlar var. Evet, yani o kadar müjdeli işler var. Enes İbni Malik hadisinde diyor, bir kulü Allah okusa Recep ayında, Recep ayına tazimen 50 senelik günah af olur diyor. Ya 50 senelik, bir kulü Allah hadin ne kadar müjdesi var. Bir kadın, kitaplarda geçiyor, Recep ayı girdiği zaman süslü elbiselerini bırakırdı. Efendim, yünlü böyle eski elbiseler giyer. Recep ayında sadece o elbiseyle ibadet eder. Efendim, hastalanınca oğluna dedi ki, bu giydiğim elbiselerle beni kefenlersin. Fakat oğlu gösteriş olsun diye yeni kefen aldı. Gece rüyasında annesini gördü. Annesi dedi, oğlum vasiyetimi tutmadın, ben senden razı değilim. O da dehşetle mezarın yanına girdi. Gece uyandı, çok korktu. Kabre geldi. İbadet ettiği elbiseleri var. Recep ayının elbiseleri. O elbiseleri aldı, mezara geldi. Kabrinin açıyor efendim. Bakıyor annesi yok. Mezarda o telaşla. Elbiseleri koyacak yani, yanına koyacak. Baktı ki annesi yok. Şaşırdı kaldı. Ağlamaya başladı. Hatif'ten nida geldi. Bu mevize kitaplarında geçiyor. Ema semi'te. Be adam, sen duymadın mı? Men ata'ana fi Recep. Kim Recep ayında bize itaat ederse. E ma alimte be adam, sen işitmedin mi, bilmedin mi? Ennemen azzama şehrana Recep. Kim bizim Recep ayımıza hürmet ederse. Lem yutrak fil kabri feriden vehiden hazina. Mezarında tek başına yalnız üzgün vaziyette bırakılmayacaktır. Biz onu aldık huzurumuza, Allah buyuruyor. Yani hakikaten Recep ayı Allah'ın ayıdır. Bunda hassaler var, özellikler var. Hele 11 kulü Allah'a. Bu kadın ne yaparmış? Her gün Recep ayında 11 kulü Allah'a okurmuş. Allah'ın ayıdır. Kulü Allah, Allah'ın İhlas suresidir. Onun için Recep Allah'ın ayıdır. Kul Allah'ın kuludur. Rahmet Allah'ın rahmetidir. Lütuf Allah'ın lütfudur. Bu ayda af isteyene affedeceğim, isteyene istediğini vereceğim, Allah buyuruyor. Onun için hadis-i şerifte Recep ayında hayır kazananlara kat kat artıracağım. Onun için gecelerini kıyam, gündüzlerini sıyama devam edin buyuruyor. Abdullah Zübeyir hadisinde bir Müslümanın bir sıkıntısını Recep ayında Allah için açanın Allah Firdevs cennetinde gözünün gördüğü kadar uzun köşkler ona ihsan edecek. Siz Recep ayına değer verin, Allah size bin kat ikram edecek. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Daha burada amellerine bakarsınız. Efendim, gusül alırsınız. Başında, ortasında, sonunda gusül alanlar anasından doğmuş gibi günahlarından sıyrılacak inşallah. Ondan sonra dilinizi muhafaza ediniz. Gıybetten, dedikodudan, iftiradan sakınınız. Ağzınızı tutun. Allah'ın ayına hürmeten. Kim Recep ayında dilini saklarsa diyor, Münker Nekir'in sualine cevapta Allah ona hüccetini telkin edecek, cevabını Allah öğretecek. Celle şanı. Akraba ziyareti yapınız mutlaka. Sıla-i Rahim yapınız. Mesajla pek en az telefon edin, en az. Şu anda telefon kolay oldu. Evet, Sıla-i Rahim yapan Allah dünya ahiret hayırlı muratlarına vasıl edecek. Düşmanlarına karşı hayatı boyu ona yardım edecek. Hasta ziyaret ediniz. Kim Recep ayında bir hasta ziyaret eder, Allah meleklerine emreder, siz onu ziyaret edin, ona selam verin. Kimi görür, kimi görmez. Abdi İpekçi'de kadın bas bas bağırdı. Nedir hikmet-i ilahiye? Uğur Dündar da benim lafımı tefsir ediyor. Şüpheli Hoca cezbe dedi de belki anlamazsınız arkadaşlar. Cezbe ne demektir tasavvufta falan. Maşallah, bayağı bir tasavvuf tabirlerini bizi geçmiş sollamış yani. Orada cezbe meselesi. Kadının sonra tabii çarşaflı bacımız. Ama perişan bağırdı. Niye? Melekleri gördüm demiş. Melekleri gördüm, sohbet başladı, ben dayanamıyorum demiş. E dolayısıyla keşif el, Allah kimine melekleri gösterir, kimine göstermez. Biz görmesek daha iyi olur, bas bas bağırmak daha zor. Onun için biz görmeden iman ediyoruz. Değil mi? Başka birisi gördü Kabe'nin geldiğini, alçağda oturan o sizin erkekler oturuyor, tavaf alanı olduğunu. Kaç kişi orada zuhurat gördü yani. Ağlayarak anlatıyorlar, milletin yalan söyleme borcu da yok, biz de onlara para vermiyoruz zuhurat uydurun diye yani. Ama bu işler keşif meselesidir. Allah kimine gösterir, kimine göstermez. Ben hiçbir şey görmem yani. Zaten önümü zor görüyorum. Ama çok imanım kuvvetlidir. Görmüşten fazla iman ediyorum yani. Onun için melekleri diyor Recep ayında hasta ziyaret edene Allah gönderiyor. Gidin ona selam verin, onu ziyaret edin. Onun için cenaze namazlarında bulunun. Bir Müslümanın cenazesine katılsa Recep ayında diri diri toprağa gömülen kız çocuğu ölmek üzere üstüne topraklar gömülmüş, nefesi kesilirken o kızı kurtaran kadar sevap alır ya. Cenaze namazı kılın, Müslümanların cenazelerini. Ondan sonra bir Müslümana yemek yedirse kıyamet günü İbrahim ve Muhammed Aleyhisselam'ın sofrasına oturtulur. Allah Allah. Bir Müslümana su içirse damgalı mühürlü şarap cennet şarabından içirilir. Bir Müslümana elbise giydirse Allah ona cennette bin hulle giydirir. Recep ayının amelleri çoktur. Faziletleri çoktur. Bir yetimi başını sıvazlasa Allah yetimin başındaki saçların kılları kadar günahını affeder. Kur'an'ı bir kere hatmedene daha 20-25 gün var. Bir hatim yapın inşallah. Recep ayında hatim yapanın kendisine ve ana babasına incilerle mercanlarla süslü bezeli bir taç giydirilir ve kıyamet gününün dehşetlerinden emin olur. Allah cümlemizi emin eylesin. Muhafaza eylesin, amin diyen dillerinizi de nar cehennemden azade eylesin, amin. Evet, Arifan dergisini bir daha biz gelene kadar yenisi çıkar. Bu dergideki ilimlerden istifade edin Allah rızası için inşallah. Özellikle bak Fahri Efendi hocam benim hocam. 6 yaşımdan beri beni okudu. Çok güzel bir röportajı var. Mahmud Efendi Hazretlerini tanımak istiyorsanız onu okuyun. Çok güzel anlatmış. 40 sene hizmet etti ona. Buradaki isimlerden, zikirlerden, efendim ayetlerden, Arifan'dan istifade edin. Özellikle İdris Aleyhisselam'a öğretilen isimlerde Ya Kayyum فَلَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ عِلْمِي وَلَا يَعُودُهُ يَا قَيُّومُ. Sabahın sünnetiyle farzı arasında 27 kere okusa diyor, hiçbir okuduğunu unutmaz, dinlediğini unutmaz, ezbere anlatmaya başlar diyor. Buna biraz devam edin bakalım, denemesi bedava. Bütün isimler burada, selam isminde selametler, Allah'ın isimleri, ayetleri, sihirlere, büyülere, cinlere karşı bu dergi kaç kitaba bedeldir. Allah istifade edenlerden eylesin. Arkadaşlara dedim ama hanımlara yetiştiremediler. Bu mübarek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mektubudur. Kime yazdı bu mektubu? Cinlere yazdı. Beyhakî Delâilü Nübüvvet'e geçer. Bazı insanlar bunları talep ettiler. Bu kimin yanında olursa, burada Türkçesi de küçük yazıyor ama Resulullah Efendimiz'e şikayete geldi sahabeden biri. Ebu Dücane Hazretleri olacak. Buyurdu ona, getir ve mektup yazdırdı. Cinlere mektubudur. Kimin yanında olursa, yastığın altında, evinde, ocağında, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu terk edin, burayı terk edin, yoksa efendim size azap olacak diye mektup yazmıştır. Onun için bu mektubun karşısında hiçbir cin ve şeytan dayanamaz. Bunlarda çok var. Yani insanlara dağıtılabilir, korkanlara, çocuklara, çocuklara Ümmü Sibyan musallat olur. Bazı cinleri var. Çocuklarla ayrıları uğraşır. Hepsini suyla ayrısı uğraşır. Banyoda ayrısı uğraşır. Karı koca arasında başkası musallat olur. Cinlerin, şeytanların çeşitleri var. Allah cümlemizi hepsinin şerrinden muhafaza eylesin inşallah. Evet, peygamber sevgisinin alametleri her yere dağılmasını istirham ediyorum. Allah için rica ediyorum. Regaib gecesi aşkına, Recep'in hayrına. Recep ayının hayrı, peygamber sevgisi dağıtılacak. Herkes onu sevecek, tanıyacak inşallah. Bu da bize nasip olacak. Allah Teala gecenizi mübarek eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillah Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselükel cenne, ne'udü bike minen nar. Allahümme inna eselükel rıdâke vel cenne, ne'udü bike min sehatike vel nar. Allahümme inna eselükel cenne ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel, ne'udü bike minen nar ve mâ karrabe ileyhâ min kavli ve amel. Allahümme inna eselükel min khayri mâ seeleke min nebiyyüke Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve na'udhu bika min şerri ma ista'adaka min nebiyyika Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem, ve entel musta'an ve aleyke'l belâğ ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Bu cemaatin duası reddolmaz. Bu mübarek gecede dua reddolmaz. Efendim, hem cuma gecesidir, hem regaib gecesidir. Allah'ımızdan, Muhammed Mustafa'mızın istediği bütün hayırları istiyoruz. Allah'ım nasip eylesin. Onun sığındığı bütün şerlerden Allah'a sığınıyoruz. Rabbim emin eylesin. Bildiğimiz, bilmediğimiz, Allah'ım kendimiz, malımız, mülkümüz, ailemiz, çoluk çocuğumuz, vatanımız, İslam vatanları, bütün kardeşlerimiz, sevdiklerimiz hakkında ne hayırlar biliyorsan hepsini istiyoruz, nasip eyle ya Rabbi. Bildiğimiz, bilmediğimiz bütün şerlerden sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle ya Rabbi. Buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle, boyunlarımızı cehennemden azat eyle, bu gece meleklerin dua istiğfarlarına bizi dahil eyle, ailelerimizi, eşlerimizi yar eyle, itaatkar eyle, hepsinin hayrını göster birbirimize, şerlerimizden birbirimize emin eyle. Çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle. Namaz ehli, Kur'an ehli, zikir ehli, zürriyetler halk eyle. Kafir, fasık bizden halk eyleme Allah'ım. O takdirde zürriyetlerimizi kat eyle ya Rabbel Alemin. Vatanımızı İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Allah'ım bütün Müslümanları, zulme uğramış Müslümanları, bu Kırgızistan neler oldu, karıştı oralar, Özbek Müslüman kardeşlerimizi sen bir an evvel kurtar ya Rabbel Alemin. 100 bin kişi mülteci oldu, evini ocağını terk etti. Onlara bir hürriyet, bir güvenlik yeniden ihsan eyle. Allah'ım Doğu Türkistan'a da yardım eyle, Afganistan'a da yardım eyle, Keşmir'e de yardım eyle, Somali'ye de yardım eyle. Ya Rabbi Filistin'e yardım eyle, Gazze'ye yardım eyle. Allah'ım ehli İslam'ın nerede zulme uğrayanları varsa zalimleri kahreyle, mazlumları halas eyle, zalimleri tutanları da kahreyle, zalimlere destek verenleri de mahveyle. Allah'ım güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle, imha eyle. Allah'ım İslam ehlini aziz eyle, kebir. Allah'ım küfrü ehlini zelil eyle, hakir eyle. Allah'ım ehli sünneti aziz eyle Allah'ım. Ehli bid'ati hakir eyle Allah'ım. Bu cemaatleri, sohbetleri nazardan, gözden, afetlerden muhafaza eyle. Okuyan talebelerimize keskin zekalar, faydalı ilimler nasip eyle. Allah'ım hepimiz tek duamız, son duamız, rızanı bize helal eyle. Allah'ım son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Kelime-i şehadetle çene kapamak bize nasip eyle. Allah'ım zihnimizi, aklımızı başımızdan alma. Bizi komalarda bırakma. Ne kadar ağır hastalık çeksek son nefeste ayılıp okumak nasip eyle. Allah'ım sen fazl-ı keremiyle kalplerin öldüğü günde kalplerimizi öldürme ya Rab. İman nurumuzu söndürme ya Rab. Fazl-ı keremiyle, fazl-ı kereminle ya Rab umrelerimizi de kabul eyle. Bütün umreye gidenlerin umrelerini kabul eyle. Kardeşlerimize ya Rabbi hayırla kavuşmak, Miraç gecesinde buluşmak nasip eyle. Amin diyenlerini arcihimden azad eyle. Asker polislerimiz bizi koruduklar gibi sen de onları muhafaza eyle. Şehitlerimize çok rahmet eyle, kabirlerin nur eyle. Ailelerine sabırlar, ecirler ihsan eyle. Yine Şırnak'ta her gün peş peşe şehit. Ne kadar şehit oluyor. Bu teröristleri kahreyle, mahveyle. Allah'ım bu Ermeni uşaklarını, bu Yahudi döllerini kahreyle, mahveyle. Allah'ım bunların dini imanı yok ya Rabbel Alemin. Sen bu vatanı bunlardan emin eyle ya Rab. Askerimize, Mehmetçiğimize özellikle yardım eyleyip mayına basmaktan onları muhafaza eyle. Ya Rabbi tam isabetle mücadele etmeler nasip eyle. Kelime-i şehadet ruhları için şehitlerimizin buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resul. Hediyelerimizi isal eyle. Amin. Hürmet Daha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi ve selleme teslimen kethiren velhamdülillahi rabbil alemin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.